राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 अनुसार 13 अक्टूबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परम ब्रह्मते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातरम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुवे नमः वसुदेव सौतं देवं वंशसारूढमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् हंसी विभूषित नवनीतांबराधरुष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपितत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान की विशेष कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है। सत्संग में भी अपना भाव तत्परता से सूर्य में मन लग जाए तो आदमी निहाल हो जाए। क्या है बात, एक भगवान है। गीता का सिद्धांत भी ये है कि एक भगवान है और शास्त्रों का सिद्धांत में जीव का कल्याण है, वो कल्याण भगवान में समर्पित करता है। अपने आप को सब कुछ भगवान का है, अपने कोई वस्तु कभी नहीं है, कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं, सब कुछ भगवान का है। कथा का सार, कथा का सार सब अनुस्कृत भगवान है। ज्ञान का वर्णन भी बहुत आता है परंतु गीता भागवत में भक्ति की मुख्यता है, सिवाय भगवान ही और कुछ नहीं है। वह भगवान कभी सृष्टि रूप से प्रकट होता है, ये आदि अवतार आदि अवतार सब भगवान ही है, सब भगवान ही है। भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, कुछ उपाय नहीं, कुछ उपाय नहीं, कुछ होता नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं। इस वास्ते भाइयों को बहनों को भगवान में बड़ा बड़ा अर्पण कर रहे हैं, अपने पूर्णा होते ये पूर्णा होते ये पूर्णा होते पूर्णा होती यही है कि अपने आप ऐसे है तो भगवान ही। दूसरी कोई चीज है ही नहीं परंतु अपने आप को भगवान में समर्पण कर देना वाले, अपनी और कोई इच्छा नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, एक भगवान है। हम परमात्मा से हैं, परमात्मा हमारे और ऐसा होगा परमात्मा के शरण हो जाना। शरण होने का अर्थ यही है कि शरण नहीं रह जाए, शरणागत रहे ही नहीं। जिसके शरण है वह वो साधु शरण, शरण साधु शरण्य परमात्मा के वासुदेव सर्वम। ये सर्वम तो दूसरी सत्ता में तब है, ये तो वासुदेव सब का साथ है, सब का सिद्धांत है, एक परमात्मा है। कभी वो लीला प्रकट करते हैं, कभी वो श्रृंगार करते हैं, तरह तरह की लीला होती है भगवान की। अंत में एक बार हम सब परमात्मा ही हैं, परमात्मा के सिवा कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, एक परमात्मा है। बैगंध से भूता नाम स्वयं सुस्वता भी अम्बूर सब साथ एक